اربعا اسماء القران تعریف القران حکمت نزوله و آدابه کاربع تفسیر القرآن بالقرآن و بی اقوال الصحابہ و بی اقوال التابعین مثل اربع المعنى اللغوی والشرعی واسباب النزول والناسخ والمنسوخ لأربع للمقاصد الأربعة التوحيد والرسالة وصداقة الكتاب وإثبات القيامة بأربع بالأدلة الأربعة العقلي والنقلي والوحي والحلف ويؤيدها بأربع سنجد غسلور دليلنا ذكر شو عقلي نقلي وحي أو حلف دغس يدي تعيد بكي بسلور نور سرا اگر تعیید دی مقاصد دا پار دی مقاصد ثابت شو پسلور دلیلونو سره دا مقاصد و تعیید کی پسلورو لواحق سره الجهاد والانفاق والتنظیم والآداب دی سلورو تا لواحق وی دا داغی مقاصد و تعبیدی چ توحید رسالت او صداقت کتاب او اثبات قیامت ناغی سر لواحق جہاد انفاق تنظیم او آداب جہاد دا پارزان نا مستقل سورتو نا دی قرآن کے ایک سورت البقرہ چیغی کے دعوی ذکر کری دا 193 کی وقاتلوہم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله دغه دعوی سورۃ انفال کې هم ذکر کړی دا 49 کې یو کم سلویخ کې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله دا سی سورۃ توبه د جهاد لپاره دی خاص کر تغزی سور احزاب سور محمد سور فتح دا خصوصی سورتو نئی دا جہاد فی سبیل اللہ دا پارا دویم انفاق چې بغیر دا انفاق نا کار نکی گی جہاد نکی گی مال خرچ کول نغم سور بقرہ کے رازی لکت و سواواتو شپیتم کی 268 مسل الذین بقون اموالهم فی سبیل اللہ کی سورۃ آل عمران کی 92 آیاتو 92 سورۃ توبہ کی ہم یو کم سل 99 سورۃ حدید کی ہم وم آیات کی سورۃ تغابن کی ہم واللسم کی دا د انفاق فی سبیل اللہ مزامین دی کے راضی دریم دے تنظیم چې تنظیم سره دغه مقاصد مضبوطی گی نو تنظیم سو اصول پا سورة البقرہ کی مشہور آیت 177 کی بیانی آخو دیر مخ کی ابتدائی اصول دی یو سره په جهاد کې برتی کیږي مال چې د سورۃ البقره د 177 آیات هغه قوانین ځان کې پیدا کی دویم جماعت جوړول د پر سورۃ ال عمران کې 102 نا 115 پنځه اصول بیانې بیا چې عقیده یو قانون یو ارکان فعال ولتکم منکم امه یدعون الی الخير او انفاق من نفسه خرج به خپل جیب نه کې چاندي باندې غواړي من نفسه ما يفعلوا من خير فلن يكفروا بنظم ادب يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم پردیس لري را نشي چرتا غير خلق را نشي جماعت بدل روان کی تو سورۃ النساء کیم تنظیمو دو آیاتنا ترجتی سپوری چغیت احکام در آیت ویلش سورہ حجرات کی وہ قوانینو اٹول تنظیمو او سو آداب دی سلورم قسم اگر سورۃ نور کی بیانی سورۃ احزاب کی سورۃ لقمان کی سورۃ تحریم کی اندیش پاکم اربع کی دا سلور جہاد انفاق تنظیم او آداب فی اربعین و سلور و عیسو دا قرآن کی دا ذکر کی گی فی حصص اربعین سلور و عیسو دا قرآن کی قرآن دا مضمون پا لحاظ صلی اللہ سلور عیسیو سورة فاتحانا تر سورة انعام پوری دا ولی سوا چه بده که پینزه سورتو نو سورت انعام نا تر سورت کهب پوری دویمه ای سوا بده که دولت سورتو نو سورت کهب نا تر سورت سبا و فاتور پوری دریمه ای سوا اگه کشپار سورتو نو او سورت سبا نا آخره پوری سلورم ای سوا دا سلوری سی دا قرآن چه اوله که زیاد خالقیت بیانی دویمه که زیاد تربیت بیانی دریمه که زیاد برکت بیانی سلورمه که قیامت فی اربعین سلور یسو دا قرآن کی دا وما اربعاو اتم اربعا لیرد بها اربعن چکل مونگ دا اصول یاد کو از دیکو نمونگ برد کو پدی باندی دا سلور و فرق و باطلو پلی اللہ با دمر استعداد مونگ کی پیدا کی چی مونگ برد دا هر باطل کولی شکنا اگا سلور فرقی سدی لیرد بها اربعن المشرکین والیهود والنصارى والمنافقین دا سلور فرق باطل دی مشرکین شرک کئی ذکر دا باطل پرست دی او یهودیان اغیر پیغمبر انکار کئی دا قرآن نے انکار کئی او دا پیغمبرانو بے حرمتی کئی او نسوارا اغدی چا اللہ سرا اللہ دا پارا اولاد منی پدی کافران و مشرکان دی اللہ سرا تشبیح کئی او در منافقین دی دید پارا مستقل مستقل سورتو ندی بیا تکد مشرکینو رد خو په هر صورت کېشتا کا بقره ده کا عمران ده کا نام ده کا عراف ده او د يهود رد سوره بقره کې خاص نسوارا عورت په سورۃ ال عمران کې منافقینو لګ لګ رد ټول سورتونو کې راغلي او زیات یې په سورۃ توبه کې راغلي سورۃ برا او توي هر یو درد د پاره وجودا جدا الفاظي مشرکین چې اکثر رد کین او من الناس الله تدیر سپک ګوري چې څه خلق ملک نه خاصه کار خراب کړل نو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندازا يحبونهم كحب الله ومن الناس دا سورة حج کے برازی پتی طریقہ باندے سورة انعام کے ڈیر رد رازی قیامت کیوں تخویف پخروی چرا جمع بے کو سورة یونس کیوں سورة نحل کی دا خصوصی سورة ندی مکی درد مشرکین دا پارا او دی یہودیانو رد سورة بقرہ کی گی نبیان سورة النساء کی نبیاء سورة مائدہ کی او دن سوارا او ردو سورة اہل عمران کی دیر پا تفصیل سارا راضی سورة توبہ کی دیر پا تفصیل سارا او دا غصید منافقینو دی تفیرق اربعاوی باطلہ لیرد بی اربعان چرت کومنګ په دې دلیلونو سره په دې مقاصد سره اصلور فرق باطله مشرکین يهود نصارا منافقین نور زاحت به بیاغي سر راضی کا اربعین رد بکو د سلور نورو چې اقسام د شرک او د مشرکین دي چې شرک په عبادت په دعا په تصرف په علم نهما اربع داوا چې څنګه د فرق او باطل عورت کو او سلور قسمه شرک را ده ک اربعین چې رد کو په دې سره سلور قسمه شرک فی العبادت فی الدعاء فی التصرف فی العلم ده شرک فی العبادت فی جندل خواسان دیده که غیر که بلفظ ده عبادت راغلی کنا اگر سورة نحل کی وی 36 کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِ اعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ رد شرک فی العبادت ان عبداللہ سورہ بنی اسرائیل کے 23 درشتم کے فقضا ربکا اللہ تعبدو الا ایہ سورة مریم کی بوم راضی 42 دو سلوے ختم کے ابراہیم علیہ السلام خبر پلارتا لگیا دے یا بتی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا لا لا لا لا د چا عبادت کې د لالا کیا به زنه پويږي اس نشي کوله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ردي توي دا بزيات راضي دي تر د شرک فی العبادت وي او رد شرک فی الدعاء دې ذکر خاص کر سورۃ انعام کې زیات راضی سورۃ بقرہ کې مو 186 کې اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان الله یز قبل مسوال او دعا فلج سوق زمانہ غواړي سورة رات کی امویلی اسوار لسمایات مشعور لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہی لا استجیبون بشین بلن دا اللہ حق دا دا خلق چې आवाजونه کوي کنه ول چاته هغه ولې جواب نشي ورکولې کدی سلامو کې نه او وعليكم السلام نشي ویلې دا سجيبونه مشين به مثال پیش کړو انعام کې هم 71 آیاتو قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولی مونږه بغیر د الله نه بل چا ته مدد شي وایو د مور خیرو والیو ما لا ينفعنا ولا يضرنا چې نه فایده را کول شي نه نقصان را کول شي لیونی خو نه یو کلذ استهوت الشیاطین سورہ عرب کې هم 54-55 کې مشهور آیاتونو ادعو ربکم تضرعا وخفیا د ډیر تفصیلا ذکر کړی اور د شرک فی العلم چله ځان له علم ثابتی د نور نه نفی کوي د چانه کاغار سو کی انسانانی جناتی کملایکی دغه سوره بقره کې چراغلی 33 کې چله ملائکه توي چې دې سيزونو نمونه راتوخه یې هغه نه يرشوینو په امتحان کو پاوی باندې انبئونی بیاسمائی هاولین قالو سبحانکا لا علم لنا مونگا لا علم لنا دیتا رد شرک فی العلم ویخا لا لنا فی الجنس سنگ چی لا الہ کراغ لدی اللہ مونگتا حس علم نشتا جنس اللہ ما علمتنا چتارا تس سبحان اللہ والحمدللہ خولی دی اغی پوئیگو نور پس نپوئیگو انکا انتا العلیم الحکیم تغیر سورہ نام کی ممشعور ایت یو کم شپیتو 69 فائندہو مفاتح الغیبی لا یعلمها الا ہو دیر پہ حسر سر بیان کری دی دیتا رد شرک فی العلم وی درہم قسم او سلورم رد شرک فی تصرف دیں آخو بس داغی خاص آیاتو ندی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ اللہ از مکا اسمان کے دو بل چاسا نشتا کوری یو ذرفا کے دو چاسا نشتا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ اللہ لنا دو بادشاہی دو اسمان نو دو زمکو دی طرد دو شرک فی التصرف ہوئی نظر سلور قسمہ شرکیات و رد کاربائن تھا ما اربائن دی سلور سر و سلور نور مرگری کو ما اربائن چگد مشرکین و اقسام دی دا خود شرک اقسامو کنا چی فی الدعا و فی العبادت و فی العلم و فی التصرف خود مشرکان و سلور قسمو ندی بالعباد الصالحین چیزا اللہ سرے دا اللہ پا صفتنو کی نیکان بندیان شرک کریو بالملائکہ ملائکہ او سر شرک کریو بالجن جنات او سر شرکان کریو بالکواکب او سطور کے شرک کریو دا سلور قسم مشرکین دی راضی با لسم اربعا کی دا دی مشرکین بالعباد الصالحین دا چې کوم ځایونو کې لفظ د عباد راشي نو دغه ته نه مرادي دغه سورې عرب کې ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ساده په شان بنديان دي نو ستې نه غواړي سورې زخرف کې نو لسم آیاتو وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا اگر عباد دی او دی اللہ سر شریکان کئی انبیاء کے مشفق اشتم کے راضی وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون بندیان نسا وارے اگر بندیان دیخو اللہ علی عزت وارے اندر عزت تینا اخلے اگر اللہ ورکر دی عقیلہ دا مضمون ډیر زیات راځي قران کې خاص کر سورته سبا کې او سورة فاتور کی سورة نجم کی دا دا ملائکو حال پدی کی بیانی درین بالجن پورا سلم آیات سورة انعام کی وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم دا مشرکان دا سی جعلی کار کئی ٹول کار بوگس دے شکورا اللہ لے دے پیریان نا شرکان کردو لی دا سی پاگلان دی پیرے سشے دے پیری شکل دے شکل پشان دے دے چتے خودے سر شرک ہے اللہ پیدا کری دی خدا خلق پزورا وخرقو خرق سیری کولو طویلی شی کارشی سیری کے کپڑا سیری کے بلسو دیتا خرق ویلی شی پزورا دیتا اولی ہوئی زکا اجماع دا امت پیجنے چو امت پہ او خبر اتفاق کلی ٹول پی راجم شوی نو دی مثال دا سی دی لکه یو بنده تا چی دیر خیستا جامعه واچه بدنی بکی پت شی دا قصی دی امت بازی مسائلو تا دا اجماع لباس چوله دی چلکا گوری داونش لوئی دا مشرکان رالو ناغا لباس یوش لو کنا خرقو ولی امت پا دی متفقو چی غیب دان اللہ دی با کی پیغمبران غیب دان کلو دی با کی جنات غیب دان کلو دا امت دا اجماع غا لباس یوش لو کنا تز ظالمان نوی نوزی جوڑاوا خیر اوشلو لولا خرق دیتوی خرقو لہو مشرکین بالکواکب ستوری ورپ دے کی تاثیرون ستورو کی تاثیر لٹی دی ستوری کی دا کمال دی ستوری کی دا کمال دی او بیا دا معلومی چی دو دا ستوری را خوتا پا دا وقت کسو پیدا شو دا بڑیر بختوری مشتری او ستوری دا پاسمان کی دیو تا دا نمیخ دے او چی دا بل ستوری را خوتا سو پیدا شو بڑیر بدبخت او دیر سپیر بای زحل تا دا غی ستوری نم دے خوا دا سر دول سو پوری پاسمان کی جوڑکلی ځان نه چې دا مریخ دی او دا مشتری دی او دا زحل دی دا عطارد دی شمس او قمر پکې هم دی دا زهره دی او دی کې سو سپیرو اسو بختور سب دی ګرنل حضرت شیخ وی چې ستوري چې راخیږي نو دی ته پته ده هغه دا سویلو نو هر کتاب کې چې لیدلیو وی یو سړی چې خپل چته کې زمکه لري اړپریږي نو په دوره وخت کې ستوري وزره میله مزل کوي وزره میله دې کوم وخت کې معلوم کوي چې راغوتو دته څه پته وي چې ستوري څنګه راغوتو ټول درو د امت ګمرا کول د پاره دا کسی جوړ کړی د دې رات برای صورت انعام کې خاص کر 74 آیات کې فلما جن علی الليل را کوكبا قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام ورته وی چې قومه راخ ډیر قما کلین دا زما رب کې دی شي فلما فلا قال لا احب الافلين چې پریوته وی اوس به چل کوم کو اوس زموږ ضرورت پیدا شي نو اس بچا تا آواز کو استور خو پریوتو دغه زس پوک مې دغه سنوار پدې کې و سره پورا باس کړو کنه ملامت کړیو دغه سې دغه سورته نام کې 97 یاد ته رد مشرکین 40 مشرکین بالعباد الصالحین بالملائکہ او بالکواکب او بالجن لا لسما اربعاوا یو لسما ذکر کی ویوزحوها باربعن تدی وضاحت بکی پا سلور قسم امور سرا سلور قسم بالقصص والامثال وعجز الالهة ووهن الادلة قرآن قصص ذکر کی دید پارا چرد مشرکینو کی واقعات ذکر کی کنا دا انبیاء واقعاتهم دا قومن واقعاتهم خاص سورتنو کی خوا لگا سورت عراف سورت طواحا انبیاء سورت شعراء دا دا واقعات سورتنو خاص دیکھ قصص دا انبیاء دیخوا قصص جمع دا قصتن دا قصص ویشو یو دے قصص اگا مصدر دے بیان تاوی احسن القصص خیستا بیان او دغه سے امثال مثالون او بیانی دا دا قرآن دیر دا کمال مضمون دے چی مثالون او بیانی اگا هر یو صورت کشتا دے مثالون سورہ بقرہ کیم چی اول شروع کی گی مثالوهم کمثل اللذی استوقد نارا دغه سے داول لسم آیاتو آل عمران کی 117 یو سلو اللسم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا سورة ابراهيم کی صلی رشتم کی وی 24 کی ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة دو کلمی مثال نے ذکر کری کلمة طیبة توحید او کلمة شرک سورة نحل کی برازی 75 آیات کے دری مثال او بیانی مشهور مثال د سورت حج دے 73 دری او یا کی اخری یا ایو الناس ضرب مثلا فاستمعوا له مثال بیانول شي غوغو تا کی دے عنکبوت کی عمر اغلی 41 کے مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء دریم عجز د الہو مشرکینو د الہو عجز بیانوی دغه سورۃ المائدہ کې راغلی و لسمات کې 17 کې لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک نسوارا ویلو چې الله بل څوک نه دی دا عیسی علیہ السلام دے کنا ویلکم دے اللہ نے بول عزت وی چمکاو گرے کلاس می واچو بیا برانہ سو کلاس نشی خا فمن یملکو بیا بده غپلار ذمہ واری سوک بده خلاصی تینا فمن یملکو من اللہ شین ان اراد ان یولک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جميعا اللہ ای ملک را باندے ولی غر گے کہے دیتا دی مطلب دی چیز ملک رانے پا شرک سر ملک رانی دنیا روانی نو آلیہ والا عاجز کلو کرنا چی گوارے بیا بھئی سوک نہیں ستا آلیہ دمان سوک نشی خلاصو لے عجز دا آلیہ ہو کل سورت عراف کے وئی 194 یو سلسلور نوی کی الہم ارجلن یمشون بها خپی اشتی جتا و تاواز کئی چلو یا زوانا دا سنگلوی زوان دی چی خپی اینشتا ام لهم ایدی ابتشون بها دا سنشتے چطو اتاوازو که چونی سا زمان دا دشمن عراوی نیسی نا ام لهم آیونو یبصرون بیا استرگشتے چلی دل پیو کی ام لهم آزانو یسمعون بیا غوگونشتے چوری دل پیو کی دا استفحام دیکھا اس دیبا دا دو جوابو نخالی نی یا بوئی چه آوشتا دے نخو دروگوی کنا کم دی چه دا تیو لٹاوا او کوئی چه نئیس نشتا خو بغیر د خپو نهار ده حاضر ناظر بغیر د لاسو نهار سوکنی ولی شی بغیر د سرگو نهار سوینی بغیر د غوگون نهار ساوری ای بس کار دیو که کنه خدای توب تا دیو رسو شرک نور توری کس پینی دا خدا خدای توب صفتو او تعدیل ثابت که دیتا عجز دالی هاوی چخپی اینی لاسون اینی سترگ اینی غوگون اینی نو دا ٹوکرائے وسکے دیتا آلیہا و عجزوی خاص خاص آیاتون رازی دیتا پارا قرآن کی سورہ ہود کی اموی یو سلیہو کے آخر کی چی قومون حلاک شو نو اللہ یو ما ظلمناہم ما خوزیاتے ننے کڑے چی تاسو گوتی پوکے جہاں دیر بد و سرو شو تو ما خوزیاتے ننے کڑے ما خو ظلم ننے کڑے ولیکن ظلم انفسهم دی قومونو پا خپل ځان باندې ظلم کړو فما اغنت عنهم آلیهتهم التي يدعون من دون الله نا خپلو آلیهو یړو تاسو نو کو څنګه آلیهو چې دی هلاک شو پړ مخې پریواته نا خپلو آلیهو یړو تاسو نو کو مدي تعالی حویلی شي چې په وخت ضرورت کې تا دغه سپری دی او سلورم وهند ادلو تغي دليلونه ډير کمزوري څه دليل تعالی هي وجدنا ابا انا هو وجد کراغله ښه د خیرو کی وجدنا ابا انا موږ خپل مشران مونتی دینو دی باندې چاوی بدا سکول الله اذا استا دليل هاتو برهانکم دلیل راوڑے دا خود دلیل ندے نو وضاحت با دا مسائل پا دے سرکی گی دول سم اربع ویحضران اربعین او دا سلورو محلکاتو نبی یری قرآن حلق یری چه دے سلورو محلکاتو نزان بچ کے دا دا حلاکت اسباب دی عن الكفر والشرك والنفاق والافتراء کفر مکو ایزان ساته شرک مکو ایزان ساته منافقت مکو ایزان دروغ مجوڑو ایزان دی طولو فرق و باطلو گاڑی پس روان دی پا دروغ باندی گاڑی روان کردی اللہ افتراء مکو ایزان زان دروغ مو جوړوي ښا ای ته چې یو مشرک سره کینی هغه خبره شروع کی پتا ته وای چې ته د اولیاء او د زور نه خبر کنه نو یې خبر مې که خیر دې چې نیم خبر وي دا چې چل لچې دیوانه بابا تلو هندستان ته دهلی ته دهلی مشهور خار دې چراتنو هلتا یو جماعت خوخ شو دیر دا خوزان سر علماء دیوانو کنو دیوانو خدا کار حلکا نور سو ووسا نو جماعت سو لولی نو جماعت روچت کن خوی زنگل خود از مرون نخالی کی کنا نو پتی حلی کی یو ولیو اگور چاپی جندنا ولی وی دا جمعات خواکی بناستو او سپلے بے گنڈلی موچیو اچھا اگر شاہ توکا تو نو جمعات نو نو لاندے کپلار کے جمعات اتنا پزور آواز ناغوی کوک دے ځکه هغه پوسه کې ونو پلیول کې نکو پلیول کې نکو نا کوک دی وسمې بودی زم وتا یارا بس کوي دروغ موعده سپ غضب اخته خو تدام نمنی چې د کاکا سه په زیارت کې برد سرو کندولیو منارو کې یو کنه نو د غلو و تم خشوا مچرالو د شپې یا سوخ کې اورینو داغینا بوټي جوړ شو وسوم وی بودی زمالتا چې پانه تر اوسو کې نوینه تر اوسی دروغ وای اخو پریوتی او بوټي دې پریوتی وته وی لوی لوی زیلانګي لوی لوی زیلی او چې داغینا پانه اوسو کې نو سپین پېت تر اوسی دا بیزی ډیر خوري ورنا پریوتی خور دی کیږي هغه خاور مور نه غالي وی دا ګور دا ټول دروغ دي او دروغ یو ګاډي روان کړي نه نو دې سلور نه بزان ساتي و يحذر ان 40 چیرو کې دې سلور نه ان الكفر والشرك والنفاق والافتراء کفر نه ځان ساتل سمنا د شریعت یو حکم د احکام نه انکار نه کې چیزا خو روجا نمانم نو اے کافر بے کرنا روجا نمانی جیتا کفر بھی لیشی زخوی حج نمانم دیتا زوار زشوی موی دا انکار کفر دے رابشی سورہ عمران کی دا شریعت دا حکم دا احکام نیچے انکار رکو دیتا کفر بھی لیشی او یو ترک دی چې اوسړی عمل نه کوي روزه نه نیسی حج نه کوي فتاقت یشتا نو دتا کافر نشي ویل فاسق فاجر او تویل شي ځکه دې انکار نه کوي خوارشه په عمل نه کوي دې ته ترک ویل شي نو په ترک سره سره نه کافر کیږي دغه د معتزله او مذهب دی هغه په ترکم کافر کوي کنه او په انکار باندې کافر کی انل کفر او شرک معلوم دي نفاق معلوم دي منافقت مکوا چې حدیث کې راوي سلور عالمي بیان شوی وي چې آیت المنافق ثلاث منافق درې عالمي دي اذا حدث كذبا چ خبرې کوي کنه نو بس لړل تپل کوي رښتیا پکې نه وي وېزا خاصه ما فجره چې چا سره د خلیز سشور زو غراشي نو تش کنزل وېزا عهد غدره او کله چې وعده وکي نو بی وفایي کوي وېزا تو مینا خان او کله چې امانت وسره کې خو دې شي نو خان سیف شي خیانت وس کوي کله درې بیان شوی کله زلور بیان شوی دا د منافق علامی دی افترا دروغ جوړول د دین ځان ساتل دا ذل سمار باوا چې یحذران 40 ک 40 لک سلور نورو جرمونو نه ځان ساتي ک 40 التحریم لما حل چلا کم حلال کړی هغه حرام نه غني والتحليل لما حرم چلا حرام کړی هغه حلال مګنا چلا حرام کړی وتقول على الله فلا باندې دروغ مو جوړه تقول على الله کاغارسو کی چسره حق کی راضی اخر کی ولو تقول علينا بعض الاقاويل کدی پیغمبر په ما باندې خبره جوړ کړه سزا به ولور کومه والافتراء على الله او دروغ جوړول په الله باندې هغه مخ کې مطلق افتراء وا کپارچا باندې جوړ کړو او د افتراء على الله دا خاص کر تحریم لما احلا چې کوم سيزونه الله حلال کړی دي که صاحبه ده که وسیله ده که بحیره ده که حام ده ټول حلال سیزنو کنه وخانو هغه دی په ځان حرام کړیو تحریم نما حل کړو دغه سه عام پدې کې یوازې د خوراک سیزنه نه دی که لباس ده چلاویلی چې بس دا ټول زمان نعمت ته تبا کی بزان بازی محرام ہوا چنہ دخو شنٹو کے ناغن دما داو پا ما تجربہ شوئی دا پوئی خواہ چنہ ما تبا کی بیماری رازی کا نا نا نا اروز اشپی دی دام ما احل لی طول اشپی اروز اللہ استاد پار روا کری دا پا کی کمزے ہو چنہ زد پینزمی پا روز باندے کار نشو روکو ما ابیا سر تنرسی ها زه د شورو پرز باندې سفر نکوم دا وی سپیرر وځي دي او سیمیاشت به کې مقرر کړی دي د سفر په میاش کې خادي نکوم وي نو ای تبا کې اده چې کوونو د اخترونو په میانز کې به کو یا سنور میاشتي دا ولي تحریم لما احل لك الله وی دا ټول استاد لپاره ازادي دی او ته بګي پابند یې کې بغیر د حرمینو نه هر ځای کې الله اجازت کړې وي چې کوا خپري کې کډ کې پرې کې کخشا کراوړي ها کوبت نه راوړي کمیان نسی کخکار کئے ارزی چینا کوا عدید سمر حرمونا جوڑ کری دی زیارت نبی حرم جوڑ کری علاقہ داد ہے کہ وہ یہ ڈکے پرے نکے وہی فرق بدی کی دے پر ڈکی سکی ڈکی خو زمونگ پکار دی او علاقہ دلتوی پا برندو کی میانو ننی سے دا خو دی زیارت تی خوا دا چلنکی دلتا مرغی و نو لیخکارو نکی گوری دا چه مرکن بابا مرغی دی دلتا بس دم تحریم لی ما احل دا ټول پکی رازی خوا او تحلیل لی ما حرم چه اللہ کم حرام کلی ناغ خپا ازاد مٹ باندی خوری دا نظرانی شکرانی دا گندونا ماو حل لغیر اللہ نن دا خلق گزارا پا دی روانا دخوا مینگائی دا کنا ناغیز ایون ازان دا صحیح کری دی کنا خوا دمرا دمرا تیلیت نرادا کئی اجی دا پوستنیو که چدا خو گند دے لکدا مردارا مراولا وی دی کس چل دے پاکا غلی دا تحلیل دا ما حرما کئی کنا اللہ وطوئے وزل حرام ویلی دی او خار کا سورج دی حج کی و تصویلی دی چی وجتنی بر رجسا وی چی پلار باندی وڑو دا غکڑی نتا دا سمرا کرکا در دی پوزی تا دی مالوچ ریمال نیولی او یرو خوی دی خلق و سپایی نشتن چی دا خلق دا کم زیان راغلی دی لاری کسی ایٹولی گانده دی ما شومان وی پلارو کی کینی او رجس کئی ویتا تا اللہ وی چه فجتنی بر رجسا چه سنگ دا دین ازان ساتی نو دا غزیارت کی چه سید آم رجس دیکنا نو تبی کلیموم وید نرزی تاو گوری چه ڈبل شرکو کو او سلو درم تقول علی اللہ ورا مشرکانو با پا بربند تواف کود بیت اللہ نا صورت عراف کی براشی مجھے بچا بہتا ہوئی چی ناروا مکوی کورد خدای کوردے حتا سو جامیل رکڑی دی راگی باوی چی وجدنا آلے آباءنا واللہو امرنا بها زمون سر دو دلیلو ندی یو مشران اغیب دا سکول او بل اللہ منتا حکم کلیچ دا سکاوے گروتا تقول على الله وكنا لكم ذي ويلي ان الله لا يمر بالفحشاء الله امر بالفحشاء نكاي قل امر ربي بالقسط الله جكم خبره کی غډیر د انصاف خبره ای او ډیر د حکمت خبره ای دا امر الله نکی لکه دا تاسو چې څه کوي اي افتراء على الله دروغ جوړول په الله باندې دغه سي يهوديانو به عربو دا مالونه خواړو توبه توبه اچي وته ویلی شو چې دا ولي پر دې مال خوري ویلی سالي نافل مين سبيل په مونږ باندې په مال د عربو کې هیڅ پابندي نشته دا خو زمونږ لپاره دا سي پاک دی او حلال لکه د مور په ليس علی نافل مين سبيل الکه ولي وی مونږ ته تور ټکه خولې ځکه عرب جزان ان پړو هغه نو خبر د دې يهوديان نو ته پوسونه کول دي کې دي ځان قاضيان او مفتيان جوړ کړیو ناغي وی چې تا یو تن ته یو ټکه اوخو کنه یو ټکه د وته تور اوخو چې واو زبر وا دا نو بس داغه مال او داغه خوراک سکار سستاده پار روا شو ځکه دې قیمت څوک نشي پورا کولی یا خدای ته نه بس په مونږ باندې سملامت یا نشته نو ويقولون على الكذبا وهم يعلمون پلا دروغ جوړي افتراء على الله کوي لو نه تقریبا دولس اربع ذکر شو ان شاء الله چې صبح خیر او اخلاص واخر دعوانا